gülsün. Vurun boynu üzülsün. Ah lili, yar lili. Ah lili. Aman şafak erken atma, aman horoz erken ötme. Aman şafak erken atma, aman horoz erken ötme. Ah bir yar elinden yan. sarayında. Kamaştı gözümün moru onun hüznü cemalinden. Kamaştı gözümün moru onun hüznü cemalinden. Ah bir yar elinden yandım, bir yar elinden. Ah bir yar elinden yandım, bir yar elinden. Keçi vurdum bayıra kımır kımır yayına. Keçi vurdum bayıra kımır kımır yayına. Senden bana fayda yok Mevlam beni kayıra. Senden bana fayda yok Mevlam beni kayıra. Gemideyim gemide ayağım Yemen'de. Gemideyim gemide ayağım Yemen'de. Alacaksan al beni nişanlım var geride. Alacaksan al beni nişanlım var geride. Gemici başımısın, cevahir taşımısın. Gemici başımısın, cevahir taşımısın. Sana bir nişan versem, koynunda taşır mısın? Sana bir nişan versem, koynunda taşır mısın? Hey tavralı tavralı, paraları turalı. Hey tavralı tavralı, paraları turalı. Görmedim senin gibi bu cihan kurulanı. Görmedim senin gibi bu cihan kurulanı.